بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكو ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم انا نسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد ونعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار مبوكي سود اف ام سن راديو في وقتان الفجر ملن ديفال فجر بي جوت وقت وي ديلو سينا سي كاتن سونو بروم تبارك وتعالى جلن كو ديفال سي جين سي اندك سين موكا اليون سال جينا وين سنت يالله سبحانه وتعالى جولي جونت بي صلى الله عليه وسلم نان جام سي ريومي اك ريوي كو ور jaajeufal serigne mbacke sille mi joge ci jotaay bi legi ci al misbah ñongi ñewaat ci sunu waxtani fajar yi tay di fajar aljuma ni ñuy ande ak yeen diko baxo ji def moy ilallahi ibadallah di waxtani wo xamne ñi ngi ci andak ibnul qayyim al imam rahimahullah mu bindu ko ci xam xam bi nga xamne mom lañ tuddé xam xamu tasawuf wala ilmu tazkiya wala tarbiya ruhiya téré bi nak mu def ko ci firi sar wuñ wax al fatiha bu fekk ñu wax base bi nga xamne ci lay travailler dañuy wax né base bi moy al fatiha professeur djibi bimu koy liggey mu tambule ko liggey bu am solo te moy nit ki kagn lay ag ci boromum yan jeego lay dox pour ag numuy wajale tukem bobu ñan ñoy ay andandom gar yi nga xamne ci lay taxaw wala budé train bi gar yi budé auto yi garage yi peut-être budé avion yi aéroport yi mu jélé ko ci iyyaka na'budu yow lañuy jaamu ndax dañu bëgg ag ci yow wa iyyaka nasta'inu yow lañuy sukkandiko ndax mu yomb mu and ci ak ñun rahimahullah ma andon ci ak yeen ba aksi ci ben waccu way buñu wax al ghurba tay inshallah al ghurba mom lañuy wax ak tumuranke wala weet fa nga ne al ghurba mom lañuy wax ak tumuranke wala weet fa nga ne nit ku bëgg dem ci boromum subhanahu wa ta'ala day ñëm ak weet day ñëmé gëwël bu melni gëlem ci ñëmé tedd biti afala yansuruna ila al-ibli mutax yalla tudd gëlem ci suratul khashiya Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah daana wax ci buntu tumuranke te moy fi ngay jang ci alquran falawla kan min alquruni min qablikum ulu baqiya yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjina minhum lola dan tektalo ci khurbate moy tumuranke tumranke moy wet fi nga nek tay gono jigen yi mur sen yaram yi ñi ngi ci sen bir keur wajur yi ne ci bir dekk bi waye kenn gënu len tumranke lo lañ tuddé ak tumranke say bokku genn la wala gedd la nonu ko soxna xali dal di wax ci commune sen bande annonce bobu sey bokk gedd la tabarkal tumranke gogu la ibn al qayyim wala ngeen balma cheikhul islam di wax ne al qur'an joxogn nako ca falawla kan min al qurun al ula min qablikum ulu baqiya magi dembi yi warna fe am ñu len fi dessal batay sekel yu yag ya nga xamne ci khayrul quruni la wokon warna fe am ñu fi dess ñoña baña melni niti tay ñoña bokkon ci mag ñati dess fi ñoñotum ranke nga xamne dañ doon wettiliko mag ña cheikh alhaj malik mo ngi wax mune dem bay wettiliko petax yi nga xamne jamono gi amatu ku la fi meuna wettili ngay wettiliko am petax mu xana mos fatte wu len jeneexi mam cierno ibrahim jaag wettiliko bako waji door ya dal wax falawla kana min qablikum فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه لسان القرون موي اي تيميري ات اي سيكل سيكل بي ني نك بوكو генي دوجو سي سيكل باكو جيتو غا генنكو دوجو سي سيكل باكو جيتو ньоญوغا خامن ньо ديسون تي يارم ماغنيا ديسون تي سينوم جانغالي دي ييغ لاج ماغنيا دون ييغ di bañ la mag ña doon bañ ñoñu tay ño nek ñu tumrank ci penj bi xalé yi nga xamné yalla daf leena baxé ñu bayyi pomi xalé yi poji penj bi bayyi yu bare bare bari fasiyene ñom tam luñuy def lu ne ñu ne ni la ko yoonu doon defé luñu wax ñu ne lu ne ñu ne li la ko doon waxé ñom tam ci tumranke lañu nek gu reuy waye dal ñu xamni ciowlu baqiya lañu bok ñoñu nak yen hauna anil fasadi fil ard lu tey ñoñu di téré lu bon lu tey ñoñu di téré ak yaq neena ñu neew ño ci téré ak yaq ñu neew ño ci téré ak yaq ndax ñoñu it man nañu nek jamono defene jamono da leena passé té bokku ñu hakay bokku nañ jamono du wo kenn ne ko kay bokk dedet yow yaay jog bokk ya dina ko wax leg ci xalé yuñu tuddé yana mar waw xalé yuñu tuddé yana mar dañu bokk kenn mo wul leen nga lef ndangam dañu jog rek bokk tabarakallah na yalla yok len wir waaw lam saralo mir mi ken dula ne kay bok da ngay bok le nga deg ñu ne atté kat dina war am indépendance waaw indépendance atté kat ken dulen ko jox dañ koy am dañ koy am waaw am gi nak prix ba leg leg du yombé ni prix yeneeni waaw ndax indépendance buñ négocier indépendance buñ xex da ko dakk waw cheikh touré moko don wax ci guiné tabarkal cheikh islam ibn taymiyyah rahimahullah tektal gim tektalo ci lay ji oustaz birum jaxate modi ni khoutay xam xam melon ci mom ak qotayu experience motax mu def ko al ilm wal ma'rifa ñaar yu mo xoton ci mom motax ak deggam am ci lay ji deggin wowo yem lol ndongom li ñu wax ibn al qayyim al jawziya waaw ak itam deggum deggon al qur'an mo xamne al ghuraba ñi tum ranké fi l'alam ci aduna ci hein ñoy ñi mel melo wi nga xamne ñom mom la doon wax nga xane fo waxe japp na neew da nga tardé yow affaire bi wessuna la yow fi nga ñu bëgg jëme ni loolu mo am ci kaw suuf jamono ji te bari lool ñooñu la yonente ba sallallahu alaihi wasallam joxoñoon ci hadithum ba darne بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء خيلة ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس نقول ñing ko jele ci al imam ahmad rawaw imam ahmad ali sallallahu alaihi wasallam da waxene diina dafa tambale tumranke l'islam ci tumranke la tambali won ñiko yore bari wut ñu len di joxani baram di yemu ci ñom di len sagane di len xagn ay aq len songa ka xex di wax ci ñom wax yu refetut lu lañu def lan ko lu ne waaw mune nonu l'islam dana delu ba demat nona dana demat ba tumuranke ku ci nek tumuranke ñu lay xass di la wax lu baxut tabarkal lu lañu wax lako waye yoonu ba tek ci fatuba lil ghuraba te xeñal na ñoña bam tumranke deuxième tumranke ga te xagnel na ñoña sen affaire baxna sen affaire baxna aduna ak al-akhirah al-ghuraba nisan ilahi faj'al ahlana ahla qurbatin ngay de cheikh al-haji malik waxon rajala anhu na tumranke gogu ma ngi ñaan suñu ahlu suñu njabot yeb nek ci bir tumranke goge sahaba ya dadi laaj ka yalla yoni won ci nun sallallahu alaihi wasallam ne ko al ghuraba ñoy ñan mune moy ñinga xamne ñoy defar la nit ñey yaq ci jamono allahu akbar ñoy ñinga xamne ñoy defar su nit ñi yaqo lisan ñu ñoo ñoo al ghuraba nga xamne li leen nit ñi di wax limay metti metti dañ koy jema deku la liggey bay metti metti dañ koy jema deku suma ben xarit al oustaz ahmed dam jay yalla nako yalla yok wir waaw dana tegal na fi nangami voyage ci jamono yu yo xamne lola tabarkal mo japp yaram ba munako waaw c'est normal ginaaw yeenay al ghuraba ginaaw yeenay al ghuraba te itam olympique bu joté wala coupe d'afrique bu ñuy sélectionner joueur yi gañu du ñu yobbu joueur yu ñu yitté wowut chega sa xofi ne mi ngi ci dëkk bi waye selection bi di dem degumako ci pap mbay tamit ak ñeneen waaw maneko nak bu jamono tolle fi mu toll ba yalla di selectionne momit ñi nga xam ñoy al ghuraba mune maneko ñim am yaakar ci ñom am tabarkallah ak dogu ci ñom ñoñu lay selectionne donc bo ci bokke nga xamne fu ñuy waxe lu bax mbal rafet bëgg nga tew fa lolu mom bu yobba nga daldi entraîner wu légui pour man di ci tew tabarakallah ñu ko yalla yok wir waye lolu la bu jamono tollé fi mu tollu bu ñuy def championnat ci walu jikko yu rafet yalla moy sélectionner bu ñuy def championnat wala tournoi ci jom tournoi ci ngor tournoi tabarkalla xam jefe tournoi anamta alihim contre al maghdub alihim dalun yalla xam na ñi mi sorok sonu di len ci bolé waaw motax jono yoyo ñak nelaw ge keur keur je gep mu ñu ci ñak di entraîner rek tabarkalla guddek becc ak bamu la sélectionné bo démé bo ñëw indi ku mbam médaille ilahiya ilahiya alfa yalfa ahlana ahla khurbatin yalla nuko yalla fayal mom cheikh al hajj malik al imam ahmad neena abd alrahman ibn mahdi daf leena waxtanal waxtan wo xamne mang ko toxla ci zuhair zuhair toxale ko ci amr ibn abi amr عمرو بن ابي عمرو تخلكو تي المطلب ابن حن ابن حطب الشيخ تانجام بو فكي نون لا مو تخلكو تي يونس تبي عليه الصلاه والسلام مني طوبى للغرباء قالوا يا رسول الله ومن هم الغرباء قال الذين يزيدون اذا نحص الناس mune ali salatu wasalam da wax ne texeg aduna alakhirah nitum ranke danañ ko am wala am nañu ko sahabe ne ko ñan ñoy nitum ranke mune moy ñi nga xamne ñoy yokku bu nit ñi wañe ñoy yokku bu nit ñi wañe bu nit ñi wañe ni jappe ci diine bi nit ñi wañe ni jappe ci ngor ak jom ak fulak ak fayda bu nit ñi wañé jang alquran ak sampi dara ñom ñoy jog di yok fu nit ñi wañé ñu xey dem fa jëm ko yok waaw fu sagar wi ënde rek ñu dem songu sagar wo jëm ko défar mbokk yi hadith bobu amna solo lol wala hadith yoyu té ibn al-qayyim al-jawziyyah rahimahullah andi ko ci al-khurbati modik tumranke benen hadith ñewatna ali sallam waxni innal islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba qila wa man al ghuraba ya rasulullah qala an nuzza'u min al qabail mune l'islam dana meusa xey tumranke nam tumranke won bamuy tambali nga xamne ku ca nek sa yaaye nga nan do ci nek sa baye nan li nga xewle lan la ciolun kuru ci pinci mi mune fofu la jemaat mune way bu fa agge fatuba lil ghuraba sabenuko al ghuraba ñoy ñan mune ñoy ñi nocce ku ci bir mo ci bir giri ñoy genné ci bir giri manam fami bu né dama cyallé ñu sant sall am ko ca bok ñu sant geey am ko ca bok ñu sant si am ko ca bok wa hakaza wala giir gu né nga gis ci ku genn ci seen bir fas yéné def non la cheikh al-hajj malik wax né su boba koka nak moy nek té mu waxtanu pinch ma ku gor gor lu ci dinem yaay nek temu waxtanu pinci bi kuy wax yow lay wax ngok ñu jele wat ci abdullah ibn amr mune yunus taba ali sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtan ben bis neena boba mi ngi len fekk ñu tok mune tuba lil ghuraba qila wa min al ghuraba ya rasulullah qala nasun صالحون قليل في الناس كثير من يعصيهم كثير من يعصيهم اكبر ممن يطيعه تي ينتي بي تاغم ياغ مو ويتا بوب نخ لول يالا نكو دان وان صلى الله عليه وسلم مني تي خنيال نا نيتو مرانكي ني نكو نيتو مرانكي نانا mune aw nit lañu doon ñu baax ay bari wuñu ci ay nit lañuy doon yu bax waye bari wuñu waaw mune ñi leen di moy mo upp ñi leen di top ñi leen bañ mo upp ñi leen bëgg ñi leen di moy ñoop ñi leen di top waaw buñu diglé kenn du def ndaysan buñu téré wala buñu diglé ñu tutay def buñu téré ñu tutay def waye ñom jaral na leen ko illa llahi ibadallah mang ci buntu al ghurbatu tumuranke waaw muy xam xamu tasawuf yi nga xamne ci la mag ni jaaron ba mel ni ñu mel defar ñiñ defar lu wona nga fi nak xam xam ba gi fi xam xam ba defaron mag ñu mi ngi fi cheikh amati jan gay mu ne la wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut isan yal na ko yal na fi ñiko def nek ba defé ko nako ña jitu won defé won ndax ñu agat fa ñagoon mo waxati mu ne ci benen hadith bo xamni bi nenañu ñing ko jele ci al-haysam ibn jamil mu jele waxtano ci muhammad ibn muslim jele waxtano ci Usman ibn Abdullah jele waxtan wa ci Sulayman ibn Hurmuz jele ci Abdullah ibn Amr lolou lañuy wax silsila wala sanad wa wiru wayu hadith bi wala challa lagi ñom Cheikh Usman Gila Joka ñi jangale hadith tabarakallah ñoy wax challa lagi silsila bi wala sanad bi lan ko yalla yok wer lay ndissan Cheikh Ousmane Gila Joka tabarakal in ahabba shay'in ila llahi al-ghuraba li yalla gëna bëgg tay ci aduna ci moy gaayutu maranke yoyu Allahu akbar sahabayna ko man al-ghuraba khala الفرارون بدينهم ها ديسان يجتمعون الى عيسى بن مريم عليه السلام يوم الخيام من خرباي في نمكو فيري موي ني سامب سينو خيل غير سوبي سين دين ها واو ني سامب سينو خيل غير سوبي سين دين tabarkalla sunu mbokum dara oustaz baytir lay sen neena lolo tax ñu taxawal daayira bu tuddu ko zahirina wa zahirati waaw la yalla soqli daram yunutuma neena ñooñu nga xamne ñoy daw ngir rawale seen diine bu yowmal khiyamé amnañu rencontre buñu wara am ak yunusa Isa ibn Maryam ndax dañu bokki mbir kagn yowmal khiyamati ñom dañu bokki mbir ak mom motax yunusa ibn amna ben rencontre buñu wara am ñom ak Isa ibn Maryam alayhi salam kagn lay am yowmal khiyamati lay am tabarakal illa llahi ibadallah manki al ghurba aji soobu ji jëm ca yalla fa firru ila allah archive.com mu tollu ci nak wet lol ci yoon wi ndax mo ne won ihdina as-siratal mustaqim ta as-siratal mustaqim bobu mu jaar al-maghdubu alayhim jaaruñu ca ad-dalluna jaaruñu ca al-maghdubu alayhim ad-dallun 1 plus 1 égale 2 waaw anam ta alayhim nak 1 la motax fo len fek 2 mom mo upp 1 motax sunu borom fu waxe walakin aksar nasi rek tek ci waxas mo wax la ko tay waaw ku yabu ñame mu dik ci hadith mu ne bada al islam ghariban وسيعود خريبا كما بدا فتوبى للغرباء. ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. الاسلام تامنين تومرانكي دا نا ديلو سي تومرانكي غا يال نا يال مايوك تخيغ ني تومرانكي نيا صحابي نكو نان ньо ني تومرانكي ني مون موي ني دوندال سما سنة سي تي ديكو جانغال نيت ني الله اكبر موي ني دوندال سما سنة سي تي ديكو جانغال نيت ني فولن فك نياغي خنتو اكا جانغ اكا جيم اكا لوني توكا خام sunnas yunusuba sallallahu alaihi wasallam buñu walbeutiko nak diko jangal nit ñi ñooñu tam ci quraba yi lañ top ñu tum rank buntu bi kon mbokk yi di xam xam bi jëm ci walu defar nit ba mëna dem ci boromam buntu bobu lañ tuddé buntu tasawuf ma tollu ci al-ghurba tabarakallah sunu mbokk mala ci teleba khadim jaay lolu tax ñu nan ko khadim jaay tasawuf jeureujeum jef diko meuna ragne yenen khadim jaay ya fa nek ñoom ñep yalla yalla sambal len taar len mbokk yi ak seen foor jëk te jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëc ci xibaar ñu ne taxawul seen kayit bëgg la fiñu fanjël xibaar to fiñu fanjël ko ci wolof ñal leen yalla ñoom ak yeen ak suñu technicien bi yalla yalla defal seen mbir defal suñu mbir te def ci suñu poste dara ñu doon joxtaan modde seen mbokk aliou sall in uridu illa al-islah mastata'tu وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.